Дзень нейкі звычайны. Пасля наступны пасля Санінага начавання ў мяне. Італьянцы бываюць добрымі, асабліва калі ім трэба цябе накарміць. Яны з замілаваннем глядзяць на ўкормленых дзяцей з вялікімі шчокамі, льснянымі лбамі і перажкамі-далонькамі. І нават калі прырода захацела, каб ты быў скурай з касцямі, гэтаму не даюць веры, а выпрабоўваюць мясным соусам да ўсіх другіх страў і абавязкова шакаладным дэсертам. А раптам прырода памылілася, разважаюць яны, падкладаючы табе яшчэ адну лыжку першай і наразаючы кавалак другой стравы. І мне тут зусім не пашанцавала, бо есці я абсалютна не хачу. З таго часу, як санцы супраць правілаў, правілу пражывання замежных дзяцей у Італіі, патлумачыла пунцовая перакладчыца Святлана, дазволілі застацца начаваць у доме на гары, прасіць для мяне стала звычайнай справай. Італьянцы ўзрадаваліся, што я хоць неяк стасуюся, і любая просьба цяпер ператварылася ў цэлы квест па яе выкананні. Але яны хітравалі. Усё ж дарослыя, хоць і добренькімі прыкідваюцца. «Сі, сі!» – адказвала мне мама і расцягвала сваю згоду на паўтара дні, цягам якіх я мусіла ўсё з'ядаць, усміхацца, не хаваць у далоні шчокі, прымаць душ раніцай і насіць падораную вопратку. Давялося нават западозрыць перакладчыцу ў тым, што яна падказвала ёй гэтыя кнопкі, з дапамогай якіх мною можна кіраваць. Но не магла мама сама здагадацца ладзіць усе гэтыя выпрабаванні толькі праз тое, што я ў госці прашуся ці за камп'ютарам пасядзець. Святлана нечакана прыехала на вячэру і доўга гутарыла з гаспадарамі незразумела пра што. А тата, вялікая рука, усё пазіраў на мяне і падміргваў. «Яны ж адказныя за вас», – прашыпела перакладчыца на развітанне. «Ім падаткі зніжаюць за гасціннасць». «Гэта як?» – спытала я ў яе. Але перакладчыца ўжо гарлала «чао-чао» мамме і паціскала руку гаспадару. «А так!» – адказала яна і балюча сціснула маё плячо. Усё заблыталася. І я ніяк не магла выкінуць яе словы з галавы. Спытаць не было ў каго, таму ў бліжэйшы гаспадарскі выхадны я зноў прашуся да Санькі. Падчас сняданку закідваю ў рот хрумсткія круглякі і адразу ж забываюся, што гэта было. У Італіі з ежай увогуле робіцца бог ведама што. Часам не памятаю, што я ем, а зрэдку ці ем увогуле. Тая ж гісторыя з паходамі ў прыбіральню. І калі з ежы яшчэ тудэма-сюдэма, то вось прыбіральную амнезію я збіраюся абмеркаваць з Санькай. Нача і справа скончыцца мокрымі штанамі. Яна дакладна мне патлумачыць, што да чаго. А найперш спытаю пра падаткі. Калі я выкладваю ўсё Санцы, яна з усмешкай касавурыцца на мой напалоханы твар. «Во цяўпешка! Што незразумела? Ім штраф выпішуць, калі з табой нешта здарыцца!» «Значыць, яны не за грошы нас бяруць?» «Бяруць не, а вось берагуць так!» Мы прымасціліся каля адчыненых балконных дзвярэй і пустошылі слоек з жэлацінавымі чарвячкамі. Гаспадар піў каву на кухні, ды балбатаў з Санінай гаспадыняй. А я от сваю маму не зберагла. Санька падсела бліжэй і выцягнула ногі наперад, так, каб дакранацца сваёй пяткай да маёй. Аднойчы яна амаль паправілася. Ведаеш, бывае такое надвор'е, калі здаецца... Усё кепскае прамінула. «Кшталту, як пасля дажджу?» – удакладніла Санька. І тады таксама. У той дзень было такое сонца, і мама стаяла каля акна і махала мне. Мы з Эдзікам заўсёды азіраліся, каб паглядзець, а раптам яна глядзіць. І яна паглядзела. Я потым яму паз ногцямі скуру на далоні паздзірагла. Такая была задаволеная. Нават да хаты папрасілася, а ён завёў школа, і мы пайшлі. А потым? А потым, калі вярнуліся, усё зноў стала незразумела. Сонца схавалася, мама таксама. Нібыта ў кокан закруцілася. Але я і не лезла да яе, Нічога не разумела тады. А цяпер разумееш? Цяпер і разумець няма чаго. Мамы няма, вось і ўсё. А яшчэ ў мяне з прыбіральнай праблемы, якая па-малому. Галава дзіравая, не памятаю, бываю я там ці не. Санька прымружыла адно вока, быццам успамінаючы штосьці. А ты дзённік вядзі, каб памятаць сонейкамі і дожджыкамі. Калі хтосьці раптам знойдзе, падумае, што ты надвор'е запісваеш. Я кіўнула і пашкадавала ўжо, што занадта разбалталася. Давялося старанна брацца за жэлацінкі, каб тэму змяніць. Санька і тут ласку зрабіла. Пачала ўспамінаць хімічныя формулы газаў і амінакіслотны склад бялкоў. «Стану доктарам і вынайду суперлекі», – пастанавіла яна. «На пачатку ад няпамятлівасці». «Я магу быць паддослідной», – пагадзілася я і падзяліла апошняга чарвяка напалам. Калі праз цэлую вечнасць тэмаў для абмеркавання не засталося, мы зазірнулі на кухню. На стале стаялі тры пустыя кубкі. «Мольта кафе», – патлумачыў гаспадар і паказаў на сваю галаву. Я усміхнулася і села да яго на калена. Санька ўладкавалася на другім. Саніна гаспадыня зарагатала і сфатаграфавала нас з дымачом са складзеных квадрацікам пальцаў. Гаспадар прытуліў нас да сябе, ад яго пахла паленай травой і пральным парашком. Такое цяпло за грошы не купіш, і штрафам не напалохаеш. Дакладна кажу, бо адчуваю. Ноча ніяк не хацела наставаць. Мама. Даўно я пра яе не думала. Так і забыцца можна, а гэтага дапусціць нельга. Першае, што ідзе ў галаву, гэта як я чакаю яе спаць. Увечары ў яе заўсёды процьма спраў, яна сядае пад лямпай і нешта піша на вялікіх аркушах. Яе будзільнік цікае і закалыхвае мяне. Я прымушаю сябе трымацца, хачу заснуць разам з ёй, але аркушы ўсё не заканчваюцца. Мама сядзіць моўчкі і вельмі ціха. Я засынаю пад ціканне цішыні. А калі наступным разам расплюшчваю вочы, ў пакоі цёмна, мама і будзільніка няма. Мне страшна, халодна і хочацца сікаць. Так я і ляжу і трываю бясконца доўга. Мама спіць за сценкай, а значыць, цяпер я за старэйшую давядзецца сталець на самоце. Хочацца гнаць гэтыя думкі і адначасова закапаць іх глыбей, каб ні за што не згубіліся. Упрыгожыць кветкамі, маленькімі такімі, і накрыць чырвоным шкельцам. І няхай гэты сакрэцік грэе і маніць да сябе, штодня пераконвацца, што ён на месцы. Засынаю я толькі следам за першым сонечным промнем на сцяне.